Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. COP26, centralbanksmøde i USA og regnskaber. Masser af regnskaber. Det er bare nogle af ingredienserne til endnu en spændende uge i finans. Vi tager fat her mandag morgen med globalt udsyn. Vi skal en tur til Kina, hvor Peter Lisbyg fra China Experience skal gøre os lidt klogere på riget i midten i forhold til den grønne omstilling. Anledningen er selvfølgelig klimatopmøde i Glasgow, der netop er skudt i gang. Vi ringer til Peter om et kvarters tid eller noget i den retning. Men inden da, tillykke til os, Lars Svendsen. Ja, tak for det. Millionærklubben fylder 10 år. Det er lidt af en mærkedag for os, må man sige. Ja, det er. Du er jo faktisk den eneste, der har været med helt fra starten af. Ja, jeg er den eneste overlevende. Du er den eneste overlevende, Lars Svendsen. Ja. Først så var vi jo på Radio 24/7, nu er det altså her på Jørgenvester, vi slår vores folder. Hvordan har det været med at være, i de 10 år? Jamen, jeg synes, det har været sjovt, og det er også derfor, jeg er her nu. Jeg tror godt, jeg kunne få lov at leve af pensionen, hvis jeg ville det. Jeg er blevet 65, men altså, jeg synes, det er sjovt. Jeg glæder mig faktisk til det alle. Jeg tror, der har været en eller to gange, hvor jeg har været af en eller anden årsag fysisk udmæset eller et eller andet, eller halvsyg, hvor det ikke var sjovt at være her med. Så synes jeg, det faktisk har været sjovt alle dage. Og jeg tror nok, jeg har været med i 1500-1600 udsendelser, fordi jeg var med 4 gange, og jeg var faktisk med i alle undtagen 2 udsendelser, tror jeg nok, det første halve år, hvor vi skulle sparke bolden i gang. Ikke? Men jeg synes, det er sjovt, og jeg håber jo, at vi har tilført noget, som har på en eller anden måde udvidet paletten, eller det, man kan bruge til noget. Altså, det er jo egentlig det, jeg skal selvfølgelig stå og fortælle min egen mening om verden og sådan noget. Det er jo sjovt nok for mig, men andet er jo egentlig, at vi prøver på at blive dygtigere, og at jeg prøver på som anden skolelærer at videregive det, jeg mener. Så kan det være, at det er forkert. Jeg mener, at nej, men det er også sjovt for os, Lars Svendsen, der ligger lige på den anden side af Sydamerika. men det er sådan set, altså jeg mener faktisk, at videndeling, det er det vigtigste, vi prøver på at medvirke til. Og så, at folk også, vi har jo så været heldige, skal vi lige sige, det har jo været 10 år med fremgang, ikke? Altså, hvis markedet havde var knækket, og det vil jo komme på et tidspunkt lidt derudaf, det kan vi tale om lidt, men så var der jo mange, der havde sagt, nu gider jeg ikke mere, nu det er for åndssvagt, og det, jeg vil ikke tage penge på det, og det der. Så jeg synes, det har været... Men Lav, 10 år med aktier, var aktier overhovedet i danskernes bevidsthed på den måde, sådan på detaljeinvestor-niveau, da vi gik i luften? Og nu siger jeg vi, fordi jeg er stadig en del af det, men det var jo ikke mig, der gik i luften. Du var lige et års tilbængelse, det var det jo, men i betydeligt mindre grad. Jeg tror, at hvis man målte i sådan aktiv handlende mennesker, tror jeg, at vi er blevet tredoblet i løbet af de der 10 år. Fordi der er, og det er jo så også et andet forhold, det der med, at der har været modvind med renterne faldet. Hvad skal du gøre? Og den der mekanik. Og så er der jo den indirekte side, som vi aldrig taler om herinde, omkring det med rentefaldet, det er jo, at hvis det sker, så bliver du jo også presset indirekte på risikopræmier og omkostninger. Fordi de omkostninger, du fx har i en investeringsforening, vil jo veje uforholdsmæssigt meget, hvis renten er lav. Så man siger, så længe aktierne, når vi har haft et år som i år, hvor aktieindekset vel generelt på verdensplan er op med 15-17%, jamen så gør du ikke noget at betale 1,5% til dem, der sidder og passer på penge for dig. Men hvis du kommer hen i en økonomi, som vi taler om med P. Hansen, så måske skal indlægge dig på, at gennemsnit de næste 10 år bliver måske 5%. Jamen så er 1,5% jo meget. Det er sådan set 30% af dit afkast, du smider ud af vinduet. Og det gør jo, altså, hvad er din løsning på det? Det er jo at selv at gøre det. Gør det selv. Og det er jo det produkt, jeg selv har. Ja. Nej, men det er ikke for ligesom at tale den bog, men det er jo lidt mekanikken i det. Og så er du nødsaget til at tage ansvar for det, og så er du nødsaget til for eksempel at høre på noget af det, vi... Det kan man jo gøre i hvert fald. Jeg synes, det sjove er jo også, at vi er blevet så mange. Altså nu er vi jo 5-6 stykker, og vi har nogen, som er tit på udefra. Ja. Og vi har mange forskellige typer. Ja, du kommer og fortæller om alt muligt. Der er jo nogen, som reelt er... De er jo ikke en portefølje, men altså, når vi har haft formuepleje mange gange, vi har Sydbank og alle mulige andre, som er lidt i vores periferi, men tæt på, så kommer de jo også med et aktivt input, og så kan folk sidde, hvis de sidder og siger, ham nede i Sydbank, han er jo faktisk meget fornuftig, jamen så kan de jo bare gå hen og gøre noget ved det. Det kan de gøre. Tror du ikke, fru Møge, at vi skal puste? Fru Møge, jo, lad os gøre det. Ja, mens du puster, må hellere gøre det, fordi... Hvis du puster... Nå. Ja, fordi så kan jeg lige snakke videre, Lars Svendsen. Jo, gør du bare sådan. Så kommer der ikke for meget røg her i studiet. Vi har simpelthen kage og fødselsdagslys og masser af flag med i dag, i dagens anledning. Lars, jeg hoppede lige sådan 10 år tilbage og kiggede lidt på kurslisterne. Novo lå lige under 120. Vestas lå i 16, og Mærsk lå lige over 6.000. Nej, ikke 16. Det har han aldrig gjort. Nå, så, okay, så er der, så er der nogle, måske nogle aktiesplit eller et eller andet, der har drillet mig der, når jeg gik ind og kiggede på det. Ja. Anyways, til 20 omkring 370. Altså, der er også sket ret meget på de 10 år. Jamen, det er jo det, der er. Ja. Og det er også derfor, du kan sige, at vi havde jo den her lidt sjove opgave med, at vi blev bedt om at købe for 20.000 kroner af 250. Og det var jo real money, det her har jo været hele vejen. Ikke? Der skulle vi jo købe en aktiepost, ikke? Og der valgte jeg jo Vestas... fordi altså det er ikke fordi jeg har jo ikke den der grønne dagsorden, men fordi det er det, der er en bølge i, og så må man sige, hvad folk vil have, hvis det er det, de vil have, jamen, så er det også sikkert der. Men det var jo på et tidspunkt, hvor Vestas var på vej ned, og jeg blev skældt ud i den første lange tid, og folk de hånede mig jo både den ene og den anden. Sådan er det. Ja, de kan jo selv sidde derhjemme og bide sig i tunge. De har jo skiftet mening flere gange siden, nogle af de der folk, jeg analytikere vil kalde sig for. Fordi jeg købte på 82, og hvis der er jo ikke, hvad hedder det, meget bekendt, været egentlig, den er jo blevet splittet i de her, hvad hedder det, stykstørrelsen, ikke? Men ja, det er jo der ret i. Det er jo derfor. Det er jo der ret i, Bol. Undskyld. Jamen, det den det er jo ikke fem, den er blevet femdelt, fordi den du må var godt hunde mig, jeg kan tåle det. Men det er fuldstændig rigtigt. Den er jo blevet femdelt, så det har du ret i. Men, men pointen var jo, at i gammel regning, jeg købte på 82, der var den jo nede i 23, og så begyndte ellers at gå op, og der var ledelsesskiftet, de rev hovedet af hinanden. Så kom svenskerne og redde det fra os. Det var jo, altså det var man sige, hvem redde Vestas? Det gjorde jo de der to, som havde haft en fortid hos Elmer Eriksen sammen, ikke? Kronevad. Norberg og ham den anden der, hvad han hed. Kronevad. Hvad? Kronevad. Var det ham? Nej, det tror jeg ikke. Nå. Men jo, det var træner Anders Kronevad, ja. At det var jo dem, der reddede det. Og så kom vi op igen, ikke? Og det er jo det, der er, hvad hedder det, fantastisk, at man jo så havde lavet en ørn på det der. Ja. Men vi var virkelig, det er jo et eksempel også på J'et, at man skal, det er ligesom eventyr, du skal først gå ufattelig meget ondt igennem, og så kom det op. Men jeg var jo nødt til at købe noget. Som siger, jeg troede så heller ikke på, at det var bunden for Vestas, men jeg troede bare på, at når du kiggede 8 år frem, og det var det, vi opgaven bestod i, jamen så ville han komme ud on top. Og der var reelt døds... Vestas var jo reelt undervejs nok dødstruet. Det var den nok. Ja. Men vi er kommet ud over top, og det var godt, og alt det der. Det må men, man sige. Ja, 10 års fødselsdag i dag. Ja. Tillykke, Lars Svendsen. Tak. Vi er muligvis temmelig uenige også her i studiet en gang imellem, men altså på hele holdets vegne, så lad mig da bare sige dig kæmpe stor tak, fordi du altid er med, og med til at skabe debat her i studiet. Det er, Gud hjælpe, en fest at være i studiet med dig altid. Om vi er enige eller ej, det er sådan set lige meget. Fuldtæt. Vi har det altid sjovt. Lars Svendsen, lad os prøve at kigge på dagens marked. Måske skal vi lige starte med Novo, fordi de kom jo ud med en positiv profit warning i fredags. Ja, hvad sker der med den? Ja, han gik over 700, det skal jeg lige finde ham i dag, men hvad hedder det? Han gik jo op igennem det hele. Nu er han forsvundet fra mig mærkeligvis, men hvad hedder det, at han kom ud med en pæn profit warning, og det var jo den med, eller en opjustering, ikke, på forhånd. Han kommer med regnskab den 3. det er vel på onsdag. Men der er lige det at sige til det, at når man sammenligner med, hvor meget fremgang han har, så er det altså noget med, at i 3. kvartal sidste år, når den 702 i dag, en lille smule ned, men der afskrev de sådan nogle rettigheder, og det gjorde, at når du sammenligner tallene, så kommer det til at se pænere ud, ikke? Fordi det kvartal sidste år var lidt dårligere end regnskabsmæssigt, end det reelt var. Men altså, han taler jo nu om, det går langt, ja. Han siger, at nu er det 12-15% fremgang, både på omsætning og indtjening, hvor de før var omkring 10%. Og det er jo, når du har en banan, som omsætter 100 og kommer op på 140 milliarder, ikke? kroner, så, og det er jo det, der redder det her land, det er jo Novo, men holder vores økonomi i gang i virkeligheden, men det er der ikke så mange, der forstår, men sådan er det. At vi lever af biotek og gensparsning i det her land, uanset om du kan lide det eller ej, men det er sådan, det er. Og det er Novo, der laver arbejde. Og der kan man sige, at han kom ud i den der ende. Problemet er bare, at aktien er så vanvittigt dyr. Han er ved at være verdens dyreste medicinalvirksomhed. Det er altså... Det er jo så selvfølgelig småting i forhold til, hvad Apple og sådan nogle andre meget samfundsgavnlige virksomheder sniksnak gør, men Google og sådan noget, men det er sådan set der, han ligger, så det er da fantastisk. Det må man sige, og så kan du vel sådan set takke hjemmefronten for, at du holder fast i Novo-aktien, i hvert fald derhjemme, eller du har jo tidligere stået og sagt, at du synes simpelthen, nu må du kunne godt tænke dig at tage profiten hjem, men så er der altså andre stemmer i den debat derhjemme. Jo, vi har min kone diabetes og lever holdet sit liv, det er jeg også glad for jo. Af de der produkter, de laver, de er absolut helt i top. De er jo meget ens, de produkter, der er. De to andre, men så er der lidt flere inden for GLP snart, men det er, det er en, altså, de holder jo folk i live, og i øvrigt havde jo her i år har insulin jo en 100 års fødselsdag. Det ved jeg ikke, vi fejrede, men desværre. Det var jo nogle kanadier, der opfandt det, men det kom jo meget hurtigt til Danmark, og så kørte det afsted, ikke, og så videre. Og der findes jo en sjov historie om Novo, når jeg er i gang med det i dag, at det siges efter de der tykke bøger, der skrev om Novo, at der kun har været én gang, hvor de var nået frem til retten. De har mange gange, det kan du helt sikker på, været Novo kontra Nordisk, været i clinch med hinanden. Ikke? Men der har kun været én gang, hvor de endte med, at det blev en dommer, dem skal man jo aldrig spørge, fordi så kan det ske hvad som helst. Ikke? Det er jo dem, der ikke rigtig ved noget om det. Og, så det er, altid risikoen, ligesom med en krig. Man skal aldrig lade militærfolk og dommer og jurister bestemme noget i livet, men der var en gang, hvor de nåede helt derfrem, og det var omkring det var slutningen af 2. verdenskrig, og der tabte Novo faktisk til Nordisk. Og så måtte de betale, det var ikke sådan, de stoppede deres produkt, det handlede om langsomt afgivende insulin, så man havde bedre virkning, men de måtte betale licens for at bruge deres teknologi. Mm. Sådan var det. Altså Nordisk, der trak den længste slå dengang. Lars Svendsen, vi handler lidt positivt i dag rundt nullet sådan set, men altså dog i den grønne side. Ja, det er det. Godt. Jeg tænker, vi skal lige omkring en af de aktier, som du lige har købt til porteføljen. Der er kommet nyt ind. Ja. Hvad er det? Jamen, jeg solgte jo de her forleden af, fordi jeg var heldig med den ene, og den anden var jo så... Ja, det var så uheld, ikke? Men, nej, det er jo det. Er det held, eller er det udygtighed, ikke? Men altså, ja, det var udygtighed. Okay. Det må jeg selv bestemme. Men det var Sanyona, jeg ligesom opgav. Ja. Og så sagde jeg det andet, jeg ved ikke, hvor langt den her Asetek kan løbe, så siger farvel med den. Tak for de 30%, vi har fået i løbet af 14 dage. Men så købte jeg i stedet for, at jeg havde nogle penge, 26.000, og det er den kvote, jeg cirka bruger. Ikke? Det svarer til sådan en knap 10% af formuen. Det er fordelingen. Og så købte jeg nogle Norden, fordi han kommer med regnskab på torsdag, tror jeg det er. Ja. Og det går jo kanon godt nok af det der Baltic Dry, som er bulkmarkedet, altså sejl med kul og korn og fosfat og alt muligt, faldet fra toppen, men det skal man ikke lade sig helt forvirre, det er ned omkring 3700, det er toppet på 5100, men altså når du er over 1000, hvis vi nu tager det rigtige indeks, ikke hvordan man spekulerer frem og tilbage, så er de sådan set over det hele. Så er der resten, det er kast ned i apparatet, den der lidt til. Men nu ligger det altså derop, så de tjener gevaldigt med penge, og de er også begyndt at se lidt ud af varelæret. De har en masse skibe, som de har enten ejer eller har optioner på at købe. Altså alle ejer skibe, men option på at købe dem, det er sådan et system, de har brugt meget hos Norden. Og det er de faktisk begyndt at se lidt ud af. Så stiger prisen jo på skibene, når der er gang i butikken. Og så har vi jo tank, som de har mange penge investeret i også. Det er 40% af pengene, cirka. Men det går jo rundt på nulpunkt, det gør det stadigvæk. Men det står jo formentlig over for sådan en. Og optur, så kan du kæmpe godt optur. Se, jamen, du skal lige huske, vi er i radioen, så det er ikke alle, der kan se, hvad du laver. Jamen, så må jeg se på den der face-maskine. Men altså, jeg forestiller mig jo, jeg har købt nu her på 157, eller hvad det blev, kostet på den der, 156. Jeg forestiller mig jo, den der aktie, den skal fordobles på. Hvis verden ikke bliver sprunget i luften af børskrak og alt muligt ondt, og hvad der skal ske, jamen det er, jeg mener faktisk, at den toppede 230, tror jeg, sidste gang her. Og så er vi jo roteret baglæns nu, og så er vi hernede. Jeg tror faktisk, det perspektiv, jeg har for det der, det er, jeg tror også, jeg skal købe nogle flere til bestyrelsesformanden. Sådan. DS Norden er altså inde på din aktiebog i Millionærklubbens portefølje. Man kan gå ind på Saxo Banks hjemmeside og se, hvad der ellers ligger der, Lau Svendsen. Ja. Og så er vi jo også lige gået i gang med en ny måned. Vi plejer at tale om meget om, at september og oktober er sådan nogle måneder, man skal passe lidt på. Ja. Oktober viser faktisk for en meget pæn side. Jeg tror, de danske aktier har de ikke været op noget i retning af 7-8% eller sådan noget, ikke? Oktober. På World Indexet, MSCI World, det var oppe 5% i oktober. Så altså, hvad kan vi vente nu her de sidste par måneder? Ja, det er jo der jo dels skriveri af, og Sara, hun har lige skrevet helt ind i lørdags i Berlinger. Sara Jolien. Ja. Som jo så ikke er i dag, men om at også netop det der fænomen, at egentlig var oktober, september var faktisk temmelig dårligt, men til gengæld svingede pendulet baglæns opad i oktober. Og så spørgsmålet jo, hun kalder det for, om julemanden kommer to gange osv., men fordi han har ligesom været der, og så er spørgsmålet, er det så det, og så bliver det sådan en blød udfætning på året, hvor vi holder niveauet. Jeg tror ikke, at vi støder på grund, men så det er mere et spørgsmål om man, jeg er ikke så bange for downside risk, men jeg er altså det er mere om, er der maskinkraften brugt op, ikke? Og der er det jo det evindelige med, at USA er gevaldigt højt, og Europa er langt bagefter. Og så, jeg kan jo ikke svare på, om USA lider skibbrud, men risikoen er derfor, at vi er ikke værd der, og det er der mange andre, der gerne vil, og alle dem, der køber indeks og sådan noget med værd der, men fordi USA fylder næsten halvdelen af verden, og det er jo så mest alt det der finger og fanger af det der. Men Europa er jo faktisk meget fornuftigt, men der er Danmark så til gengæld jo en af de højt vurderede. Det skal vi lige huske at sige. Alt kan ske, og vi tager en dag af gangen, og det gør vi selvfølgelig her i Millionærklubben, hvor vi er hver dag, som altid, og åbner markedet. Jeg hedder Bodil Johanne Gans. Lau Svendsen er med mig i studiet i dag til 10 års fødselsdag. Det fejrer vi nemlig her denne mandag, hvor det altså er 10 år siden, at vi gik i luften første gang. Vi skal også en tur forbi. Store kagedys, den store kagedys har vi også lagt op til. Vi skal også til Kina lige om et øjeblik, men inden da, så lad mig også bare huske at sige, at du kan blande dig i debat og skrive ind til mig på 42 42 03 21, hvis du vil være med eller har kommentar til det, vi taler om her i studiet. Ja, så er det altså på sms'en, det foregår. Du skal bare huske at starte din besked med at skrive Mio, og så ellers afsted på 42 42 03 21. Så blev den der hurtigt stoppet. Vi skal en tur til Kina, for mens de fleste af verdens topledere er samlet til klimatopmøde i Glasgow i disse dage, altså glimrer Kinas Xi Jinping altså med sit i hvert fald fysiske fravær. Hvorfor det skal det blandt andet handle om nu, hvor vi har fået Peter Lystby med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Peter. Godmorgen, Bodil. Direktør og stifter af China Experience. Peter, det kan være, du lige vil sætte et par ord på for os, hvad det er, I laver derude i Shanghai. Det kan du tro, jeg vil. Det, som vi laver i China Experience, det er, at vi hjælper ledelsesgrupper og bestyrelser primært i det danske og det nordiske med at forstå de nye trends, der kommer fra Kina. Det er jo et land i hastig forandring, og der sker konstant nye ting, og det har man simpelthen behov for at være opdateret med, og det hjælper vi dem med. Vi har gjort det fysisk med aktiviteter i Kina, delegationer og studieture herude, igennem de seneste mange år fra 2005 og frem til 2019. Og så kom der naturligvis en brat opvågning, hvor det hele blev lukket ned i forbindelse med corona. Og vi er stadigvæk lidt i det her limbo, fordi Kina jo stadigvæk har lukket for deres grænser. Så det er det, vi laver. Og i øjeblikket orienterer jeg mig så lidt ekstra i forhold til mine kinesiske aktier, fordi det har jeg lidt ekstra tid til. Og så bliver jeg også kontaktet af nogle bestyrelser og nogle folk, der vil have hjælp til forskellige ting. Jamen, så meget desto mere glad er jeg for, at du også har tid til at tale med os her i dag, Peter. Inden vi skal forsøge at blive klogere på Xi Jinping og hvad der foregår i styret ude i Kina i forhold til det her klimatopmøde, som altså løber af stablen i Glasgow, og hvor altså ledelsen fra Kina har glimret ved ikke at møde op fysisk i hvert fald, så tænker jeg, at vi godt kan tillade os at være en lille bitte smule egoistiske denne mandag morgen, hvor vi jo altså har 10 års fødselsdag. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan, hvad har været de tre væsentligste ting, som der er sket i Kina igennem de sidste 10 år, hvor vi altså har levet? Ja, Det er jo i virkeligheden et ret stort spørgsmål, Bodil, men jeg skal forsøge at gøre det forholdsvis kort. Altså, hvis man skal nævne tre ting, som jeg synes er de væsentligste ting, som Kina har opnået, eller det, der har forandret Kina igennem de seneste 10 år, så er det jo primært det faktum, at vi ikke længere diskuterer, om Kina er en teknologisk og en innovativ supermagt. For bare 2, 3, 4 år siden, så havde vi nogle gange udfordringer med at skulle overbevise vores kunder om, at det rent faktisk var sådan, det forholdt sig. Sådan er det ikke længere. Kina er rykket op i Superligaen på det her område, og der bliver investeret massivt i talentprogrammer, der bliver tegnet patenter i en skala, som vi aldrig har set før. Så på det område, det er det, der er det mest toneangivende, der har Kina virkelig flyttet sig ekstremt meget på de seneste 10 år. Mm. Udover det, så vil jeg sige, at den digitale infrastruktur, som Kina har fået opbygget over de seneste 10-15 år, jamen, den gør, at Kina nu befinder sig et sted, hvor de er i stand til at rykke videre og bruge den platform, som er digital med 5G, med kunstig intelligens, med robotter, automatisering og alle de her ting, til at accelerere deres økonomi ind i en ny tidsalder, hvor det, som jeg betragter som det vigtigste, som er sket her for nyligt, det er det her med, at kineserne ønsker at lave en vækst, som er mere båret af kvalitet frem for kvantitet. Og de af os, der er fuldt Kina tæt igennem mange år, vi har jo tit rystet lidt på hovedet og kigget på, hvordan Kinas vækstmodel har fungeret, og tænkt, der må være nogle flere muligheder for f.eks. danske eller nordiske virksomheder i forhold til grøn omstilling i Kina. Og de er kommet til fadet, men de er ikke kommet lige så meget til fadet, som de måske var berettiget til, fordi Kina jo driver deres vækst meget protektionistisk og ønsker at lave egne champions, som kan komme ind på markedet, fordi der også selvfølgelig er arbejdspladser og alt muligt andet på spil. Men det, at de er kommet ind på innovation, på teknologi, og at de så ændrer økonomien nu til mere kvalitetsdreven økonomi, det synes jeg er det vigtigste at tage med sig fra de seneste 10 år. Ja, altså meget svært som investor i hvert fald ikke også at holde øje med alt, hvad der foregår ude i Kina. Det er altså på mange måder, som du siger, også dem, der sætter dagsordenen, så det kan man næsten ikke undgå. Peter, lige nu og her i disse dage, der handler det selvfølgelig om klimatopmøde COP26 i Glasgow, hvor Xi Jinping altså har valgt ikke at dukke op, men jeg kan forstå, at han trods alt er med virtuelt over en eller anden skærm eller noget i den retning. Hvorfor tager man ikke til Glasgow, når man sidder derude som sådan en stormagt? Ja, altså jeg tror, man skal se det i hvert fald fra et kinesisk perspektiv på den måde, at Xi Jinping har jo faktisk ikke rejst ud af Kina igennem de seneste 2 år, siden coronaen ramte i Wuhan. Og der er et meget tydeligt signal i, at han ikke rejser i forhold til de strømninger, der er indlands. Det vil simpelthen se meget underligt ud. Premierministeren har heller ikke rejst ud af Kina de seneste 2 år. De har jo en ekstrem nul-tolerance tilgang til corona. For eksempel aktuelt her i Shanghai, nu har man lige lukket ned for Disneyland, fordi der var problemer med måske nogen smittede derude her i løbet af weekenden. Mine børn har fået at vide, at de skal gå med mundbind i skolen fra i morgen, når de møder ind igen. Så de slår ned meget resolut, meget, meget hårdt med det samme. Det er det mindste. Og grænserne er jo rent faktisk lukket mere eller mindre. Det er meget, meget svært at komme ind i Kina. Det er svært at søge visum til Kina. Men grunden til, at Xi Jinping ikke tager afsted, det er i forhold til den måde, som tingene bliver set på indlands. Det er simpelthen en udfordring for ham at tage ud af Kina, mens alle andre har fået at vide, at de skal blive i Kina og ikke kan forlade landet. Mm. Men er der et eller andet element af en form for magtdemonstration også over for resten af verden? Altså, fordi det er jo meget svært at lande noget, der virkelig batter og virkelig dur i forhold til klimaet, hvis så stor en magt som Kina slet ikke er med. Ja, det er du fuldstændig ret i. Jeg har også læst flere forskellige analyser, der mener, at amerikanerne vil tage trumf hjem til klimatopmødet, fordi at Kina glemte i deres fravær og ikke er til stede. Det vil jeg sige omkring det, det er egentlig det, at Kina har jo meldt ud, hvad det er, de vil, hvor deres ambitionsniveau ligger henne. Det er meldt ud på forhånd, og det er klart, når Kina er den største udleder den største overhovedet i hele verden, jamen så er det virkelig underligt for resten af verden at se på, at de ikke møder op til et klimatopmøde. De møder heller ikke op i samme grad, som de plejer til et G20-møde, og det er parolen i Kina i øjeblikket. Man kan sige, at mange af de ting, der foregår i Kina nu, der har været en del omkring tech crackdown og alle mulige andre ting i Kina også, det er ting, som binder sig meget indad i forhold til kinesisk politik og kommunistpartiets berettigelse i Kina, og har ganske enkelt mindre fokus i forhold til resten af verden. Men lige på klimaområdet, ja, der har jeg klart også ønsket, at han dukkede op. Ja. Må jeg lige spørge om noget, jeg har lav? Sender han ikke en underdirektør eller sådan noget? Altså, det er jo ikke sådan, at de siger ikke, eller så sender de ikke. Ja, han må jo, der er 9 mænd i den store komité, eller hvor mange der er, ikke? Altså, han kan jo sende en håndlanger. Gør de ikke det? Er stolen tom? Jeg er faktisk ikke klar over, Lav, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvordan situationen er, hvem ja. De reelt sender. Ja, ja. Fordi til G20 har de sendt nogle forhandlere afsted, ja, ja. Men som sagt, længere nede i niveauet, og jeg er simpelthen ikke på detaljen på, hvordan de håndterer forhandlingerne, og hvordan det hænger sammen. Så lad os prøve at blive lidt klogere på Kina i forhold til den grønne omstilling. Peter, hvor er de egentlig henne i hele den der sag? Kina befinder sig i et sted, hvor de i lang tid har været i gang med at udvikle den her grønne omstilling. Mange af de planer, som er nye og som kommer nu, de ligger oven på de planer, som har været der tidligere. I har også tidligere talt om Kinas 2025-plan, som jo også har visse elementer af transformation til grøn omstilling inden for batteriteknologi, elbiler, nye energiformer og den slags ting. Men der, hvor Kina befinder sig nu, det er, at de er på en rejse, hvor de er i gang med at accelerere det her i en ret ekstrem grad. Det er jo som sagt det land i verden, som udleder allermest CO2, omkring 28%. Det er mere end USA og Europa tilsammen. Så der er virkelig behov for, at Kina kommer med på det her. De har sagt, at de vil stoppe, eller de vil være CO2-neutrale i 2060, og de skal toppe deres udslip i 2030. Og jeg tror, det var det, som mange i verden havde håbet på, at Kina ville komme ud med noget nu, hvor de sagde, det her, det vil vi toppe op, og det vil vi kunne gøre lidt tidligere, måske i 2028, måske i 2026, men det har Kina altså ikke gjort. Så umiddelbart så ligger ambitionerne til, at de skal toppe i 2030, være CO2-neutrale i 2060. Mm. Men jeg tænker, en ting er at melde en masse ting ud, og det er der jo masser af andre af verdens ledere, som også gør, og årstal mig her og der, og spørgsmålet er, om det hele bliver til noget, ikke? Fordi tingene tager tit længere tid, eller vi har ikke de teknologier, vi skal bruge. Men er der større sandsynlighed for, altså er der større tiltro til, at Kina, som jo er topstyret, at de rent faktisk så kan rykke på de her årstal? Det mener jeg, det er. Jeg mener virkelig, at der er grund til optimisme i forhold til Kina på det grønne område. Også fordi, at der er en række andre områder, hvor Kinas vækst jo er gået, om ikke i stå, så i hvert fald er gået ned. Så de har simpelthen behov for også at skabe nye vækstområder. Og det her, det er et dedikeret vækstområde, hvor kineserne har rigtig store ambitioner. Så ikke kun i selve Kina, men jeg tror også, vi kommer til at se i resten af verden, at kinesiske eksportører af solceller, vindmøller og alle mulige andre teknologiske vidunder, som kan hjælpe sin grønne omstilling, det kommer vi til at se meget mere af i løbet af de næste år. Ja. Og så den vigtige ligning i forhold til kommunistpartiets legitimitet. Det er et faktum, at Kina stadigvæk har voldsomme problemer med deres økosystem, deres luft, deres vand. De har haft en vækstmodel de seneste 30 år, hvor de ikke har skelet til det grønne, men hvor vækst har været den absolut, som man har gået efter. Vækst for enhver pris. Og nu skal man så til at betale prisen ved at få renset op. Da jeg flyttede tilbage fra Kina i 2008 for at stifte familie i Danmark, nu er jeg så lige flyttet tilbage igen med mine børn, jamen der var det faktisk fordi, at luften i en by som Shanghai eller Beijing, det var ikke godt for spædbørn. I dag, 10 år efter, er det en helt anden situation, så der er allerede markante forbedringer. Men det ændrer ikke ved, at der er masser af folk, som dør af luftforurening hver eneste dag. Nogle af de seneste tal, jeg har læst, er op til omkring 4.000 mennesker, som dør om dagen i Kina, baseret eller med grund i luftforurening. Så der er stadigvæk kæmpe behov for at at gøre noget på det her område. Ja, det kan jeg høre. Og Peter Lisby, så er der jo altså også sket virkelig meget. Der er enormt mange kinesere, som er gået fra fattigdom til sådan en middelleve indkomstniveau, og som jo derfor også er nået dertil, hvor de også har råd til at købe vaskemaskiner og aircon og alt muligt. Men der er vel stadigvæk mange ude på landet, som lever under en eller anden form for fattighedsgrænse, som man kan tro måske bliver lidt rigere og også begynder at købe den her slags fornødenheder, som vi godt kan lide at have i sådan et relativt moderne samfund. Hvordan er den udvikling egentlig? Altså, hvad sker der med det? Jamen, der sker det, at hvis man skal kigge på det sådan helt overordnet, så kan man sige, at i løbet af de næste 10 år, der vil der være omkring ca. 300 millioner kinesere, som flytter fra land til by. Og præcis som du siger, Bodil, de vil begynde at forbruge de her ting, som vi alle sammen gerne vil. Kineserne har egentlig den samme tilgang til livet, som vi har i den vestlige verden. De vil have god levestandard, de vil have komfort, de vil kunne rejse, de vil kunne alle de samme ting, som vi andre kan. Og der vil altså være masser af kinesere, som stadigvæk ikke er kommet ind i den her middelklasse eller i økonomien for alvor i Kina. Sammenholdt med de 300 millioner, som er på vej fra land til byen, så er der jo stadigvæk omkring over 500 millioner, som lever for under 1.000 renminbi om måneden, som simpelthen ikke har et levegrundlag, som er særlig højt. Så man skal hele tiden huske, når man taler Kina, så er der jo mange forskellige facetter, mange forskellige geografiske, regionale forskelle, som gør sig gældende. Ja, og man skal selvfølgelig også huske, at selvom det er dem, der udleder langt mest CO2, så er det jo også fordi, at de er så mange mennesker derude. Per capita er det jo ret meget mindre, end man udleder i USA stadigvæk. Det er det. Det er meget mindre. Og Lav har en fuldstændig skarp pointe, at pointen er jo, at vi har eksporteret meget af vores produktion til Kina igennem mange år. Og man kan sige, at verdens fabrikhal er stadigvæk i Kina. De vil gerne avancere til at komme højere op i værdikæden, skabe egne brands, lave egne produkter, som er innoveret og skabt i Kina fra start til slut. Men det ændrer ikke ved, at vi stadigvæk, og det kan man sige, hele den her energikrise, forsyningskrise, som vi befinder os i øjeblikket, den illustrerer jo ekstremt godt, hvor afhængige vi på mange måder er blevet af Kina. Fordi Kina er en bottleneck, en flaskehals på rigtig mange, særligt inden for råvarer og de andre ting, som vi skal tale om, der befinder Kina sig lige i øjeblikket i orkanens øje, fordi de er i et limbo i forhold til, enten skal vi skrue op for CO2 og mere kulproduktion, eller også så skal de begynde at eksportere priser, inflation til resten af verden på produkterne, og ingen af tingene er godt. Det er virkelig et dilemma, Kina har i øjeblikket. Må jeg spørge noget der, fordi der har været en diskussion, vi er jo tilskuer heroverfra, hvad er det der med, hvor mange problemer har de med elektricitetsforsyning? For den der stod også, de har problemer med at skaffe diesel i Kina. Det er jo noget, som, hvis det er rigtigt, så er den jo helt galt. Hvor rigtigt er det, eller er det bare os, der hører spøgelser, eller hvad er det? Problemerne er i den grad reelle. Det er et kæmpe dilemma. Man kan sige det sådan kortfattet, kan man sige, at kineserne, de har i starten af året i år begyndte de at reducere eller lukke kulminer i Kina i en ret stor skala. Og mange af de kulminer har de inden for de seneste 14 dage beordret åbnet igen. Og det hænger sammen med, at lagerne på kul i Kina, som kineserne er jo ekstremt afhængige af, fordi 60% af deres energiforsyning kommer stadigvæk ved at forbrænde kul. Ja. Og det er hele den transformation, vi taler om, der skal ske nu. Men de er stadigvæk den dag i dag, der hvor 60% er baseret på kul. Og når man har så stort input af kul til sin energiforsyning, og priserne på kul er en global commodity, hvor priserne går op, så får man jo selvfølgelig et kæmpestort problem. Og som jeg sagde før, lagerne er nede på omkring 8 dage, hvor de normalt skal ligge på omkring 21 dages buffer, og vi går ind i en formodentlig kold vinter, som det normalt er i det nordlige Kina. Så der har vi en reel udfordring, og det går jo et stik den modsatte vej, at det er virkelig dårlig timing op til koppen, at de skal begynde at åbne. Jeg hørte så sent som i går, at det er omkring 70 kulminer i Inner Mongolia, alene i den ene provins, som han har beordret åbnet, som faktisk var lukket ned. Men det er et spørgsmål om at levere strøm til byerne, Det er et spørgsmål om, at de almindelige kinesere simpelthen kan få strøm i byerne, kan få strøm til deres køleskab, til elevatorer og alt det andet, der skal fungere. Og der har jo været masser af eksempler på nedlukninger i byer og forskellige regioner, og virksomhederne får i øjeblikket besked om, at de skal spare på strømmen. Det er et kæmpe dilemma. Ja. Nu må jeg så lige spørge, at de, hele den der ballade, som jeg aldrig har forstået med, de uvenner med Australien, jeg kan ikke huske, hvad det var, og de er jo ellers store leverandører til, men nu må de ikke købe noget. Hvor galt er det? Så kan de jo få, det tager 12 dage at sejle skib op til Kina fra Australien, siger kloge folk. Så kan de jo få fyldt på hylderne. Men er det der gået fuldstændig baglås med australianerne? Det er ikke gået fuldstændig baglås, Lav, men der er absolut udfordringer i forhold til samarbejde med Australien. Ja. Jeg talte faktisk i går tilfældigvis med den australske generalkonsul i Shanghai, hvor jeg var til Halloween-party med mine unger, og han fortalte, at det, som er interessant, det er, at mange af de miner i Kina, som blandt andet producerer lithium, som vi formodentlig kommer til at tale lidt mere om i forhold til elbilsproduktion, jamen mange af dem har jo fået store investeringer fra kinesiske, både statsejede og private selskaber igennem årene. Og det betyder jo, at der er en gensidig afhængighed nu, og de bliver ved med at levere. Det kan godt være, at det ikke er i samme grad. På kulområdet, der har de skaleret kraftigt ned for en kul fra Australien, som var høj kvalitet til en billig pris. Og kineserne køber i øjeblikket mere kul fra Indonesien til en højere pris og en lavere kvalitet. Ja. Så de er presset, og det er jo ikke nogen god løsning for kloden samlet set, at det er sådan, tingene hænger sammen. Nej, det må jeg men der er udfordringer der, og Australien er en ekstremt vigtig brik i forsyningskæden på råvarer. Det er der ingen tvivl om. Er det rigtigt, at de har mangel på diesel? Har du hørt det? Jeg har faktisk ikke hørt det, Lav, men det kan da godt være, at der er nogle regionale udfordringer nogle steder, men jeg har ikke hørt, at der er udfordringer på diesel. Der er masser af udfordringer, det er der ingen tvivl om, Peter, men der er jo selvfølgelig også masser af muligheder, så lad os prøve at rette blikket hen mod dem, når vi tager investeringsbrillerne på. Hvis nu man sådan skulle investere ind i den grønne omstilling i Kina, hvad er det så særligt væsentligt at kigge på? Ja, altså i virkeligheden så er det faktisk hele spektret, og også den fulde forsyningskæde. Ikke kun de brands, som er sådan helt fremme i frontlinjen, som vi kender, for eksempel kinesiske elbilsbrands og vindmølleproducenter og solcelleproducenter, men faktisk hele forsyningskæden. Men hvis vi kigger på, hvad det er for nogle områder, så er det jo det elbiler, det er solceller, det er vind. Det er også vandkraft og atomkraft. Det er også nogle af de selskaber, som laver batteriopladning, storage, i forhold til at kunne holde på strømmen, til den skal bruges fra den alternative energiform. Så det er i virkeligheden en meget, meget bred palette af forskellige selskaber og industrier, som man har mulighed for at investere ind. Og du har lovet at byde ind med navnene på nogle af de her selskaber, men inden vi lige når dertil, Peter, så lad mig bare lige høre et selskab, som vi jo taler rigtig meget om i den her klub, det er Tesla. Og de gør det jo sådan set også meget godt derude i Kina. Hvad tænker du om den udvikling, som Tesla har ude i Kina? Jamen, Tesla har gjort det i virkeligheden formidabelt i Kina, og de topper jo listen over elbiler, der bliver solgt i Kina, og så bliver de jo selvfølgelig langsomt indhentet af mange af de nye kinesiske producenter, men Tesla har gjort det forbilledligt, og de er jo lykkedes med at få lov til at producere i Kina. Det skete i november 19, der rullede de første biler ud af deres produktion her lidt uden for Shanghai, som det første og det eneste udenlandske selskab, som måtte producere i Kina, uden at være i en joint venture-konstellation med et kinesisk selskab. Den lovgivning bliver lavet om til næste år, og der bliver der et slaraffenland, og der kommer til at være et produktionsboom af en anden verden, fordi der vil alle de store bilproducenter, som ikke allerede er her, eller dem, der er her, udvide deres kapacitet helt ekstremt. Men i forhold til Tesla, det var faktisk det, du spurgte om. Jamen altså, på Tesla, der synes jeg, at de har klaret det fantastisk godt, men jeg har en kommentar, som jeg synes er væsentlig, og det er, at jeg synes, at mange af de analytikere, som kommenterer på Tesla, de i stor grad undervurderer den udvikling, der foregår i Kina. Og jeg hører mange analytikere, som siger, at batteriteknologien på Tesla, der er Tesla 4-5 år foran. Og jeg kan simpelthen bare ikke få det til at stemme i forhold til det, jeg hører og det, jeg ser herude. Hvis vi sammenligner med sådan et brand som NIO, de kommer ud med en ny bil nu, en bil, der hedder ET7, som kan køre 1000 km på en opladning. Det er et batteri, der bliver leveret fra den kinesiske producent CATL, som er verdens største batteriproducent. De leverer også til Tesla nu. Og CATL her, de kommer altså ud til næste år, eller starten af 2023, med en helt ny generation af batterier, som er baseret på sodiumteknologi, som kan køre langt over 1000 km på en opladning, som lader meget hurtigere, og som er ekstremt meget mere effektiv, også under kolde omstændigheder. Så jeg kan ikke få de 3-5 år til at passe. Jeg synes bare, det er en vigtig pointe i forhold til Tesla, som jo er strøget afsted på aktiemarkedet og klarer sig fantastisk, at det skal man lige have med i ligningen. Her kan der blive nogle ting, men der kan også blive nogle ting på forsyning, fordi jeg er ikke sikker på, at hvis der bliver knaphed på lithium, hvilket det ser ud til, der bliver meget snart, jamen så er det ikke sikkert, at de kinesiske producenter, de er mest for hippe på at levere til Tesla. Det kan godt være, at der er andre producenter, som står forrest i køen. Okay. NIO, som jo altså er den her elbilsproducent fra Kina, der er tickerkoden bare NIO, og den handler i New York. Så vidt jeg ved, der kan man i hvert fald fange den, hvis man er interesseret i det. Og så siger du CATL, som har en kode, der hedder 300750, altså 300750. Jeg skal nok prøve at smide nogle af de her koder ind, men så kan jeg lave en opdatering på Facebook, når vi går ud af studiet her, for der kommer sikkert en masse andre navne ind, Peter, som du har taget med til os. Hvis man er absolut interesseret, ja, i de her elbilsproducenter ude fra Kina, hvilke andre er så interessante? Jamen, jeg har egentlig opdelt dem i nogle forskellige kategorier, fordi der findes dem, som er de nye, og dem, som er hyped, fordi det er dem, som er kommet på børsen i New York primært, så det er en aktie, som er let tilgængelig, der er stor likviditet, der er masser af handel i de her aktier, og det er NIO, som du allerede har nævnt, så er det dem, der hedder XPeng, og så er det Li Auto. Det er de tre primære, som alle sammen er noteret i New York, og XPeng har så lige lavet en second listing i Hong Kong også, fordi som mange af de andre selskaber, er de jo bange for, at de kan gå hen og blive afnoteret i New York, hvis der bliver flere handelsdisputes, udfordringer i forhold til USA og Kina. Så det er den kategori, som er de nye spillere. Og de er jo alle sammen 100% digitale. De har etableret deres forretning på basis af det grundlag, som der findes i markedet lige nu. Og det vil sige, de har ikke en masse, følgesygdomme med sig af, at de er baseret på diesel eller benzin. De laver deres biler 100% på den nyeste teknologi. Mm. Og de klarer sig ganske godt. De sælger rigtig godt i Kina og er virkelig på vej op. Markedet i år er vækstet 100% via på elbiler. Hvis vi så går trin ned, så kan man sige, så er der en række spillere, som kommer derunder, som er dem, som er de etablerede. Der er dem, som hedder BYD, Build Your Dream, som det står for. Det er en Guangzhou-baseret producent, og det er faktisk den allerstørste i Kina. De udmærker sig ved, at de har den fulde forsyningskæde. De laver også deres egne batterier, som de sælger til andre, og de laver lastbiler, de laver busser og mange andre køretøjer, så det er ikke kun personbiler overhovedet. Og så har vi Geely, som jo nok mest er kendt for, at de købte Volvo, som jo i øvrigt også lige er blevet noteret i Stockholm i sidste uge, og Geely gør det rigtig godt. Grunden til, at jeg vil nævne Geely og BYD i den her sammenhæng, det er fordi, jeg tror på, at mange af de biler, som skal ind i den bilflåde, som det offentlige Kina kommer til at investere i løbet af de næste mange år, det bliver de her brands. Mm. Fordi de kommer ikke til at sidde i en NIO eller en XPeng eller en Li Auto. Det er simpelthen for dyrt, det er for flashet, og det passer slet ikke ind i forhold til common prosperity. De har uden tvivl et kæmpestort marked, men de andre kan måske vise sig at være en bedre investering. BYD har klaret sig rigtig godt i år, og vækster fortsat. XPeng har koden i New York, XPEV, og Li Auto har bare koden LI, det er lige ud af landevejen. Og så er der BYD, som jo handler på en talkode 00 25 84, Og Geely, som du sagde, der lige er blevet noteret i Stockholm, og så kan man også finde den under koden 00175. Peter, common prosperity, siger du. Kan du ikke lige sætte på det? Jo, det kan jeg godt forsøge at gøre. Altså, man kan vel sige, at det er et nyt doktrin eller en ny ideologi fra Xi Jinping. Men hvis man lytter tilbage til, hvad han har sagt igennem årene, så er det måske ikke så nyt endda. Jeg tror måske, flere af os har været usikre på, hvor seriøst de rent faktisk mente det. Jeg tolker det på den måde, at man går tilbage til nogle mere socialistiske dyder i samfundet. Der er simpelthen blevet for stort spring mellem bunden og toppen af samfundet, mellem rig og fattig. Indkomstgabet i Kina er blevet ekstremt stort, og det er faktisk accelereret under coronakrisen, hvor folk ikke har kunnet forbruge, som de plejede at rejse og sådan noget. Så har dem, som har den gruppe i samfundet, som er vokset mest i Kina, det er den bedre stillede middelklasse. Det er dem, der måske ejer 2 eller 3 ejendomme, som de slet ikke bor i, men som de kun har købt som et investeringsobjekt. Og de her ting vil den kinesiske regering meget gerne væk fra. Så de ønsker en mere bæredygtig fremtid, hvor der er bedre balance, og der er ingen tvivl om, at det er et spørgsmål om at få skabt en balance mellem top og bund i samfundet og for alle med. Så jeg tror, vi skal vende os til, at der kommer flere røde toner fra Beijing på den lange bane. Og hvor det ender hen, det er der ikke nogen analytikere, som ved i øjeblikket. Men det er sådan i runde former, ja. det som der går ud på. Så fik vi lige det begreb på plads også. Tilbage til elbilerne, Peter. Så ved jeg, at du taler om, at der også er nogle nye spillere på vej. Altså nogen, som faktisk ellers har lavet telefoner. Hvem er det? Jamen, det er der. Der er virkelig rigtig mange, der er på vej. Men så nogen som Xiaomi, som I måske kender, eller ikke kender. Jeg ved ikke, om Lau kender Xiaomi, men det er en kinesisk en mobiltelefonproducent, men de laver også en hel masse forskellige ting til hjemmet, som er sådan IoT-baseret internetopkoblet. Men den her virksomhed her, de har sagt, at de vil investere mange milliarder over de næste 10 år i at lave en state-of-the-art elbil. Huawei er også på vej med deres eget elbilsprojekt. Vi ved jo også, at Apple fra USA også er på vej. Så der kommer i virkeligheden en stor strøm af masser af nye producenter. Min hustru var på en tur i Jiangsu-provinsen her for et par dage siden og kiggede på nogle elbilsproducenter, der var deroppe. Der var 2 helt nye, som vi aldrig nogensinde havde hørt om, med kæmpe store hovedkvarterer, og de var først lige begyndt at producere de første biler nu. Så det er en spændende udvikling, og det er lidt en pointe, jeg har omkring det her, netop det, at Kina er blevet basen, hvor de her ting sker. Fordi vi har tilladt, at Kina igennem de sidste mange år har fået hele infrastrukturen, hele forsyningskæden omkring det her, omkring elbiler og nye batteriteknologier, det findes i Kina nu. Mm. Og det er derfor, at Volkswagen for eksempel går ind og siger, vi investerer i de næste år frem til 2025 100 milliarder euro i nye produktionsfaciliteter, batteriproduktion og alt muligt andet. Så der sker helt ekstremt meget på det her område i øjeblikket. Ja, det kan jeg høre. Peter Lisby, tiden den går simpelthen bare alt for hurtigt, og det er super spændende. Så jeg tænker, jeg prøver lige sådan at speede lidt ting op, så vi kan nå at få nogle flere selskabsnavne også i spil her i klubben. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hører lidt om vind- og solceller. Hvordan er de med på den vogn ude i Kina? Jamen, hvis vi tager solceller først, så er de helt ekstremt godt med. De har faktisk nogle af verdens førende producenter. Der findes så nogle, som hedder Trina Solar, for eksempel. Der er koden 688599. Det er en producent, som ligger lidt nord her for Shanghai, men de har produktionsbaser andre steder i verden også. De er helt oppe i toppen, både på patenter, på kvalitet og på pris. Og det, jeg synes, der er det mest interessante ved solceller, det er, at i Kina nu har man faktisk sagt, at nu kan det betale sig at investere i solceller på et privat hjem, fordi det nu er blevet fornuftigt prismæssigt. Der er lige i øjeblikket et aktuelt prispres på komponenter og råstoffer til solcellerindustrien, men ellers så kan man sige generelt set, så er vi kommet til et sted, hvor solcellerne er blevet så billige, at det kan betale sig at installere dem. Hvis jeg lige skal nævne et par stykker mere af dem, som du sikkert gerne vil have med, Bodil, så er der så nogen som dem, der hedder JA Solar, som også er noteret i Kina. De har koden 002459. Og så har vi Jinko Solar, som er en af de andre rigtig store producenter, som er noteret i New York, og de har tickerkoden JKS. Så det er tre af dem, som jeg har valgt at tage med i dag, som jeg synes er rigtig interessante. Ja, det var solcellerne. Hvad med over på vindsiden? På vindsiden der er der to store nationale champions, som jo, man kan sige, lidt groft sagt, har været med til at kopiere Vestas og Siemens igennem årene, og så har videreinnoveret på det, de har lært af de dygtige Siemens og Vestas. Det er Goldwyn, og det er Dongfang, som er de to dominante spillere i Kina, og som også vinder rigtig mange ordre ude i verden efterhånden. Goldwyn har koden 002202, og Dongfang har koden 000682. Hvis jeg lige skal tage en enkelt mere med på det område, så er det den virksomhed, som hedder China Longyuan, som er ret interessant, fordi det er den største virksomhed faktisk i verden i forhold til drift af vindmølleparker overhovedet. De sidder på omkring 30% af det kinesiske marked, og de har koden 00916, og de er noteret her i Shanghai, som jeg husker. Og de har en spændende fremtid for sig, fordi de får en masse nye parker ind i deres pipeline i de næste mange år. Så der er altså masser af spændende selskaber derude, og jeg skal nok lige lave en liste og smide op på vores Facebook-side, fordi det var mange navne og mange koder her oven i hinanden, og vi skal til sådan stille og roligt rundt af, Peter Lisbyg, men bare sådan her til sidst. Vi har set en ret, altså jeg tror måske for os på aktiemarkedet, overraskende udvikling af de her aktier ude i Kina, og den der måde, som systemet har slået ned på nogle af de her selskaber på, tror jeg måske også er kommet lidt bag på mange af os. Kan vi forestille os, at det kommer til at fortsætte sådan langt ind i fremtiden, at de bliver ved med at tage skruetvingen på, hvis der er noget, de ikke synes om? Ja, det tror jeg desværre godt, vi kan. Og det er selvfølgelig ganske bekymrende. Hvis man er kortsigtet, så er det endda meget bekymrende. Der kom faktisk en nyhed ud i går, eller i fredags, om at de også nu begynder at regulere på digital sundhedsområdet, som vi egentlig alle sammen har troet, at det område her vil nok ikke blive berørt, fordi det er et område, hvor den kinesiske regering i den grad har brug for hjælp fra de private virksomheder. De har hjulpet dem igennem coronakrisen på mange leder og kanter. Men til trods for det, så bliver der også skåret der. For jeg tror godt, vi kan regne med, at der kommer flere reguleringer. Til det vil jeg også bare lige skynde mig at sige, jeg ved godt, tiden er ved at løbe ud. Der er behov for regulering i Kina. Det har været det vilde vesten på rigtig mange områder. Og mange af de her temaer er jo et generelt globalt tema, så jeg tror også, vi kommer til at se regulering i den vestlige verden. Facebook og andre virksomheder skal nok også kigge sig over skulderen, for der kommer nok også regulering fra andre kanter. Det gør der sikkert. Men Peter, vil du ture og kaste penge nu i det her miljø så efter kinesiske aktier, eller vil du kigge et andet sted hen? Altså, jeg har forsøgt at lægge flere af mine aktiviteter over i de grønne ting, som jeg mener er det mest sikre sted i øjeblikket. Og jeg må sige, indtil i fredags troede jeg også, at digital sundhed var et sikkert område. Der har jeg to aktier i det område, og dem er jeg bare nødt til at stå ud med, selvom de faldt 10% i fredags, og de er faktisk faldet 10% i dag. Men ikke desto mindre. Hvis man ser på det på det lange sigt, nu har I jo 10 års fødselsdag i dag, og hvis vi nu kigger 10 år frem i Kina, så vil jeg være helt sikker på, at på den lange bane, så er der masser af gode upsides, også i den grønne omstilling i Kina. Glimrende. Peter Lisbyg, vi slipper dig der. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Velbekomme. Så vidt. Altså, Peter Lisbyg, der er direktør i China Experience, og som gav os altså en indføring i, hvordan det går med den grønne omstilling ude i Kina. Lars Svendsen, tiden løber fra os. Bare ganske kort, det der med at investere i Kina. Jamen, hvordan vil du gå til det? Jamen, man skal holde tungen noget lige i munden, men jeg er ikke så bange for det. Men der er sådan et ideologisk oppustning. Jeg tror ikke, at de tager livet af de store firmaer, men jeg vil ikke købe Evergrande og alt det der, altså hvor de der steder, hvor det er for ikke en masse gæld og sådan noget, men de steder, hvor der er nogle virksomheder, som har noget krudt og som kan, det vil jeg ikke være bange for. Sådan. Men du vil gøre det, altså, vil du gøre det? Ja. Den skal ikke ligge ordentligt i munden på dig. Vil du gøre det som en ETF, eller vil du gøre det på en Nej, jeg gør det jo direkte, ikke ved en ETF. Du gør det direkte. Jeg er ikke så glad for dem der, nej. Godt. Lars Svendsen, tiden er desværre løbet fra os denne mandag morgen, hvor vi har 10 års fødselsdag. Vi skal ud og fejre det. Det skal vi da. Ja, det skal vi. Der er masser af kage tilbage, så der bliver tid til lige en kop kaffe og noget mere kage. Og på en dag her, hvor det altså ser sådan okay ud på børsmarkedet. Vi starter dagen 0,6 oppe. Vi kigger på det hele igen i morgen, hvor der også kommer regnskab fra blandt andet Mærsk. Det ser vi også nærmere på herfra. Der er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Vi høres ved igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.